Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om de nye kostråd. Producer Jonas er der med til at stille de dumme spørgsmål, når jeg stikker lidt for langt af et eller andet sted hen. Vi har fået kradset nogle spørgsmål ind fra SoMe også, som vi skal forsøge at processere lidt. Så det bliver lidt sådan et brevkasseagtigt afsnit i dag. I Fitness MK snakker vi om vores sports- og træningsliv. Og kost fylder selvfølgelig en del, og jeg plejer i hvert afsnit at bede om kommentarer og forslag til nye udsendelser, og det gjorde vi, og der er flere, der har foreslået det her med kostrådene. Fordi vi er jo i den situation i Danmark, at vi har en sundhedsstyrelse, en fødevarestyrelse, der udgiver de her kostråd, som er nogle anbefalinger om, hvad vi skal spise. De kommer ud med nogle års mellemrum, og sådan lidt ud af det blå, så er der lige her for ganske nylig kommet en ny opdatering på dem. Og de andre gange, der er kommet ny kostråd, jeg i hvert fald hørt om, at nu kom der snart nogle ny kostråd. Det har jeg gjort, sådan har det været de sidste to gange, og den her gang, der kom det sådan lidt ud af det blå. Det kan selvfølgelig godt være, at der bare er nogle loops, jeg har faldet ud af. Eller der er coronatid, eller sådan et eller andet. Men jeg var også overrasket, da de kom. Men det er for dem, vi skal snakke om i dag. Og de selvfølgelig, det hele det drukner lidt i corona og sådan noget, fordi der er så mange vanvides præsidentvalg i USA og sådan noget. Men nu er de her i hvert fald, og det har været en del palaver omkring, og det er selvfølgelig noget, som vi skal forsøge at tage stilling til. Jeg er jeres vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og producer Jonas, dem der er helt nye for Fitness.mk, kan du ikke lige give dem the elevator pitch på producer Jonas? Yes, jamen jeg studerer tv-tilrettelæggelse på Journalisthøjskolen i København, og så dyrker jeg lidt CrossFit, og jeg cykler lidt på min gule Bianchi, og så, jamen hvad ellers? Bianchi, er det fint? Om det er fint, altså sådan, om det sådan er lækkert. Ja. Jeg ved ikke, om Bianchi er, men min geargruppe er for noget, der hedder Campagnolo. og det er sådan ret lækkert, tror jeg. Hvad hedder det? Er det sådan en mafia-cykel? Ja, det er det nemlig. Jeg tænkte Bianchi, Campagnolo, det spiller. Og så, jeg er jo lyddesigner og podcastproducer, og hvor du så er en af mine arbejdsgivere. Det er vel egentlig, det sagde jeg. Ja. Ja, fedt, du ville være med. Det blev med lidt kort varsel. Jamen, jeg var i området, så. Ja, og så skal man selvfølgelig huske på, at man kan skrive ind med forslag eller spørgsmål eller kommentar til udsendelserne, nærværende og fremtidige og tidligere. Det kan man gøre på mail, avn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram, der begge to hedder FitnessMK. Det var det. Vi skal til og i gang. Dagens afsnit det er præsenteret i samarbejde med HelloFresh. HelloFresh det er verdens største leverandør af måltidskasser, og de forsøger at gøre folks liv lettere ved at spare dem for nogle indkøbsture og beslutninger for, hvad for noget mad man nogle gange skal lave ved at levere dem. Og der er mulighed for, at man kan individualisere det, man får. Man kan vælge mellem fire forskellige kategorier af måltidskasser. Hurtig, børnevenlig, vegetarisk og klassisk. Og man kan vælge, om man vil have det til 3, 4 eller 5 måltider. Formodentlig aftensmåltider i de fleste tilfælde om ugen. Og man kan vælge, om det er 2 eller 4 personer. Derudover, så, når man har valgt antal af måltider per uge, så bliver man tilforordnet de her retter, som der hører til, og man har så mulighed for at vælge til og fra ud af sådan en panel af 14 retter per uge i alt. Derudover så har de en meget fleksibel leveringsordning, som gør, at man ikke behøver at være hjemme hele tiden i det leveringsvindue, man har bestilt. De har sådan en fin ordning, man får sms'er, når man kan se bilen ved tæt på, så man ved, hvornår den kommer i forvejen. Og så er det den eneste måltidskasse-løsning, som er 100% CO2-neutral. HelloFresh, de har været rigtig søde og har lavet en rabatkode, som Fitness MK's lytter kan bruge til at få nogle billige måltidskasser, billigere år. Og den her koden, det er HelloFit, H-E-L-L-O-F-I-T, og den giver op til 725 kroners rabat på de første 4 kasser, altså svarende til de første 4 uger med fra HelloFresh. Så tak for det, HelloFresh. vides. Og jeg tænker, et okay sted at starte, det er med at lige gå gennem, hvad er det, vi går fra de gamle kostråd, eller dem, vi havde før, de nuværende, og de nye, og hvad forskellen mellem dem nogle gange er. Og i den sidste iteration af kostrådene, der hed det første, der hed spis varieret, ikke for meget, og være fysisk aktiv. Og det var her, at der var de her råd om 30 minutters daglig aktivitet. Og jeg kan huske, at dengang de blev indført, der var der en masse palaver omkring, at hvorfor fanden skulle der nu være noget med fysisk aktivitet i kostrådene. Men det var sådan set et meget godt råd, men man kan selvfølgelig diskutere, hvor meget det her med kost at gøre. Mm. Så er der at spise frugt og mange grøntsager. Og rådet, det var vist, at med mindst halvdelen, eller højest halvdelen af det måtte være frugt, og et stykke frugt kunne være erstattet af frugtjuice. Så stod der at spise mere fisk, og der stod at spise fuldkorn, det var nummer 4. Nummer 5, det var vel magert kød og kødpålæg. Og det der kødpålæg, det stak altid for mig. Altså, fordi det der med processeret, altså kødpålæg er jo per definition højt forarbejdet kødprodukter, og det tyder på, at der er nogle problemer med det. Men sådan er det så meget der. Så står der vel magre mejeriprodukter, og der var selvfølgelig, og det her, den gik igen fra det med det magre kød, og det kommer vi til at snakke om lidt senere. Og der var et råd, der hedder spis mindre mættet fedt, som var sådan en double whammy ovenpå alt det der med, at man skulle spise, vælge mere mejeriprodukter og mere kød. Det var nummer 7, så nummer 8, det var at spise mad med mindre salt, og nummer 9, det var at spise mindre sukker, og nummer 10, det var at drikke vand. Så vi havde 10 kostråd, og jeg tror egentlig, det har været 10 af dem i de sidste relativt mange iterationer. Jeg tror, der har været det så lang tid, jeg kan huske det i hvert fald. Og de nye kostråd er således, at det hedder 1. Spis planterigt varieret og ikke for meget. 2. Spis flere grøntsager og frugter. 3. Spis mindre kød, bælfrugter og fisk. 4. Spis mad med fuldkorn. 5. Vælge planteolier og magre mejeriprodukter. 6. Spis mindre af det søde, salte og fede. Og 7. Sluk tørsten i vand. Så det, der er sket, det er, at motionen, den er faldet bort igen. Og så kan man sige, at råd nummer 5, 6 og 7, dem, der sådan i varier i forskellige måder, handler om indtag af specielt mættet fedt, de er blevet klasket sammen. Og så er der det her med, at der står specifikt at spise mindre kød, og man skal spise bælfrugter og fisk. Og det er jo sådan lidt slået sammen med det gamle råd. Men der ligger op til, at man skal erstatte noget sit kødindtag med bælfrugter, bønner, ærter og sådan noget, og fisk. Og så er det jo nævnt specifikt i materialet fra Sundhedsstyrelsen. De lavede sådan en pressepakke, man kan downloade, og man kan også køre nogle kampagner på sociale medier med det. Og man kan se på selve de billeder, der ligesom er blevet lagt op til at bruge på sociale medier, og der fremgår altså det her ord med klima sammen med sundhed simpelthen. Og det er sådan helt eksplicit i talesat, at nu klimahensynet, det er en del af det, man skal tænke på i forbindelse med kostrådene. Mm. Og det er selvfølgelig nyt. Fordi at selvom det ikke sådan eksplicit er nævnt, og har været nævnt tidligere, det har det måske, men ikke sådan tydeligt, at så er der en forventning fra folket om, at det handler primært om sundhedshensyn. Ja. Men det hedder jo ikke sundhedsrådet, det hedder kostrådet, for god ordens skyld. Men det der med, ligesom med, at klimaet specifikt er nævnt som en del af afsættet, det er nyt. Og det tænker jeg, det var sådan platformen for at komme i gang. Har jeg glemt noget? Sådan, eller noget, du tænker, der, du har også set det, formoder jeg. Nej, men der, altså, jeg har spørgsmål til nogle af kostrådene, ja. Men jeg tror ikke, der er noget, du sådan har glemt for, ligesom, at vi kan komme i gang. Jeg har siddet og nørklet med det her i formiddag, så du må skyde løs, ellers hvis der er noget. Ja. Det skal jeg nok, hvis jeg finder noget. Så du sagde, du havde nogle spørgsmål? Nå, ja, det er rigtigt. Jamen, det er fordi, at jeg hæfter mig ved det der hedder... hvor fanden var det? Jo, vel planteolier. Altså, jeg kan ikke komme på nogen olier, der ikke er planteolier. Men det er fordi, der er en eller anden madgruppe, jeg ikke tænker på. Skal det være fiskeolie så? Nå, men jeg tror, altså, de mener, at man skal bruge olier, som i modsætning til smør eller ghee eller sådan noget til at stege i. Eller nå, palmi. På den måde. Ah, okay. Ja. Altså plantefedtstoffer. Klart, okay. På den måde. Så giver det mening. Ja. Så er ikke noget spørgsmål alligevel. Og så er det jo, der var noget, jeg glemte at sige egentlig også, og det er jo, der står specifikt nævnt, at kartofler, nødder, tørret frugt, svampe og oliven, de tæller ikke med i frugt- og grøntrådet. Nå. No. Og vi kommer til at snakke om flere af dem senere. Vi kan godt lige tage noget af det nu. Nødderne, de var jo ikke nævnt i den forrige iteration af kostrådene. Det er de nu. Men de er nævnt nede under det næste råd, det der hedder bælfrugter og fisk, hvor der faktisk er et råd om at indtage 30 gram nødder om dagen. Mm. Som er et godt råd. Altså, hvad kan man sige, samtlige studier, der kigger på sundhedseffekter knyttet til nødder, viser, at det er godt. Det ser sådan helt intydigt sådan ud. Og der har været nogle... Jeg ved, at DTU, de har tidligere lavet sådan en rapport om nødindtag, fordi der har været nogle bekymringer omkring, at specielt paranødder og macadamianødder, de kan indeholde noget, der er aflatoxiner. Mm-hmm. Men det ser ud til faktisk, at sundhedsgevinsterne knyttet til det at spise nødderne i rimelige mængder, og faktisk også lidt højere end det, er større end de skadeseffekter, der måtte være knyttet til de aflatoxiner, så det er simpelthen ikke noget, man skal bekymre sig om. Men grunden til, at nødder ikke er nævnt under grøntsager og frugt, det er, fordi de puttet ned under det næste punkt. Kartofler, det er jo grunden til, at de ikke er den med, det er jo nok, fordi de tænker, at det sådan er for... Altså, der er jo det her begreb næringstæthed, der handler om mikronæringsstoffer og fytonæringsstoffer, og der kan man sige, at der ligger kartofler nok lavere end så mange andre. Mm. Men om den slet ikke skal tælle med, det er måske sådan lidt... I don't know. Jeg spiser ret mange kartofler. Ja. Altså, så kunne man måske vælge at sige, at de skulle tælle en tredjedel eller en fjerdedel, men... Ja. I don't know. Det, altså, fordi selvfølgelig er kartofler også en grøntsag. Hvor gulerødder sig henne, eller hvor bedre i forhold til, det bliver sådan noget... Det bliver noget mærkeligt noget. Nå. Tørret frugt er undtaget, og jeg vil formode, at det er en overvejelse, der handler om vægt. At de er bange, fordi tørret frugt er ekstremt energitæt. Mm-hmm. Altså rosiner, der er mere energi, end der er i sirup per 100 gram. Altså, ja. Men der er faktisk lavet flere studier, og jeg tror, så vidt jeg husker, så er der faktisk også evidens på meta-analyseniveau for, at hvis man sætter folk til at spise en bestemt mængde tørret frugt per dag, underforstået, at de så spiser mindre af noget andet, altså ser det ikke ud til, at folk tager på at spise tørret frugt. Så de må... Okay. Altså sådan, at man kan selvfølgelig godt snakke det, men hvis man har snacking-adfærd eller har en grad overspisning, så kan man få for meget lige meget hvad som helst. Altså det er ikke det, der er problemet. Men, så det kan man sådan... Ja, det er måske... Det er også lidt sært. Oliven tæller heller ikke med, ikke? På trods af, at oliven er ret intydigt er en grøntsag. Ja. Og jeg vil tro igen, at det er den her overvejelse om vægt, der er på spil. Altså, at de er bange, det er en relativ energitæt. Det er jo lidt bær. Det kan også være en opsfugl med frugtbund, jeg ved det ikke helt. Ja. Og det er jo fermenteret, alting, det er jo pissegodt, det skulle være pissegodt, at ting er fermenteret, ikke? Men jeg tror, som en grund til, at det ikke er med, det er nogle overvejelser omkring, at man tænker, at det er for energitæt. Ja. Men det ser ikke, altså de studier, der er lavet på det heller ikke, de ser heller ikke ud til at indikere, at et olivenindtag i sig selv, det er knyttet til vægtforøgelse, faktisk. Mm. Og så svampe er også undtaget. Og jeg vil tro, at grunden til, at svampe er undtaget, det er fordi, at svampe indeholder nogle stoffer. Lidt parallelt med de aflatoxiner, så findes der noget svampe, der hedder hydraziner, som er levertoksiske. Hvis man spiser rigtig mange svampe, så kan det faktisk godt være et problem. Men stadigvæk, så er det sådan... Hvad er rigtig mange svampe? Et kilo om dagen. Sådan noget. Okay, altså, man skal op i sådan noget. Ja, okay. Og så er der er også noget med, at der er også forskel på forskellige typer svampe. Almindelige champignoner, de ligger relativt højt. Men der er også noget med, at forskellige dyrkningsformer kan resultere i forskellige niveauer af de aflatoxiner. Så det er sådan okay. Det er lidt svært at blive klog på præcis, hvornår det er problematisk og ikke er problematisk. Men altså, mig bekendt, så har der jo ikke været forgiftningstilfælde med aflatoxiner i Danmark. Når man ikke også komme af med det igen, før man når at have indtaget nok? Altså, når du ikke at... Det kan godt lade sig gøre, nå, okay. Men jeg tror ikke i dansk historie, altså i nyere dansk historie, at der rent faktisk har været tilfælde af, at folk har fået aflatoxin, leversvigt, af at spise almindelige svampe. Mm. Det tror jeg ikke, der har været. Men det er selvfølgelig, hvad det er. Yeah. Yes. Men det var sådan, hvad vi kommer fra, og hvad vi kommer til. Mm. Og så er det måske på tide med sådan et helikopterperspektiv nu, det ved jeg ikke. Jo. Eller også så, altså vi hævde jo spørgsmål ind fra SoMe af, hvor vi postede dem på Instagram og på Facebook. Vi postede det her billede af kostrådene og sagde, om folk havde nogle ting, vi gerne ville behandle. Og der var, i stedet for at tage kommentarerne sådan enkeltvis med navns nævnelse, så har jeg ligesom delt dem lidt op i de kategorier, de hører til. Og langt de fleste kommentarer kører på det her med, hvorfor skal det nu til at være politisk? For eksempel med kommentarer til, at det var veganerpolitiet sådan første... Deres første sejr. Deres første sådan punkt på den politiske dagsorden. Ja. Og den type af kommentarer gik igen, og de fleste, langt de fleste af de specifikke kommentarer til kostrådens sammensætning, de handlede om det. Og så er der den næste runde, som er sådan, nu har jeg kaldt dem sådan i anførselstegn de woke synspunkter. Mm-hmm. Og nogle af dem har jeg selv, så det er også med sådan lidt ironisk islet. Men det er jo det her ligesom med, at det er jo, der er jo nogle ernæringsmæssige spørgsmål, hvor ting er i gang med at ændre sig, eller har ændret sig. Og hvor at kostrådene, hvor nogen vil sige, at de repræsenterer sådan lidt forstokket syn på det, så er det sådan det nye, og nogle af de der spørgsmål er for eksempel det her med mættet fedt og planteolie, hvordan deres, hvad deres rolle, altså hvad deres bidrag til sundhed. Og det er virkelig, virkelig kompliceret. Og det er svært at blive klog på, selv for mig, som hvad kan man sige, har uddannelsen og erfaringen til at burde kunne forholde mig til litteraturen, og har læst rigtig meget af den litteratur, så synes jeg stadigvæk, det er svært. Og så ser man lige en projektmedarbejder fra RUC, der bare har det der shit helt nede, og fuldstændig ved, at det ikke er noget problem. Og men du hælder til, at der ikke er så stor forskel på mættet og umættet fedt, ikke? Altså, at du hælder til, at de sådan... Jeg er ikke sikker på, at formulere det sådan, men jo, noget, der minder om, men det er bare det, at hvis man kun følger dem... Altså, der er jo lidt det der fænomen med, at inden for videnskaben, der finder du videnskabsfolk, der har mange forskellige holdninger. Ja. Men videnskaben er jo sådan grundlæggende ret demokratisk anrettet, så man ser jo, at videnskaben laver en eller anden form for vægtet gennemsnit af, hvad er det, vi... Som, hvor man vægter de forskellige observationer, ikke? Og det er i form af meta-analyser og Cochrane Reviews, og jeg skal give dig skære, ikke? Men der er stadigvæk, på trods af, at man forsøger at lave det der gennemsnit, så holdningerne til, hvordan ting er blandt videnskabsfolk, de divergerer jo også. Og der er jo nogen, der ligger langt uden for standardafvielsen, ikke? Jo. Som siger, at det er på en bestemt måde, og underforstået siger, at alle de andre tager fejl. Mm. Og historisk så har det jo vist sig, at de fleste tilfælde, hvor der er en eller anden person, der har sådan et meget divergerende, sådan meget afvigende fagligt synspunkt, der viser historien jo oftest, så tog den person fejl, og de andre havde ret. Ja. Og vedkommende bliver glemt, eller husket som en charlatan. Altså, men der findes jo også det modsatte. Der har jo været nogle tilfælde med folk, der lå uden for standardafvielsen, ikke? Men det viste sig, hvad dem, der havde ret. Ikke? Mm. Og så det skal man selvfølgelig have en eller anden form af respekt for, men det er bare den der grundlæggende sådan asymmetri i formidlingen af sådan faglige spørgsmål, i at det er meget mere sexet at formidle de her lidt afvigende synspunkter. Ja. Det er let at huske, og det er, man er sådan lidt wild og i opposition og sådan noget, når man gør det. Altså, det er bare meget mere sexet formidling, man kan få ud af det. Og det gør lidt, at dem, der bliver eksponeret for folk, der har de her lidt mere divergerende synspunkter, at der opstår sådan en falsk ekvivalens, at de oplever de marginale synspunkter, som om, at de ligesom er mere repræsenteret, end de i virkeligheden er. Ja. Og det kan godt være problematisk, fordi selvom jeg er tilbøjelig til at være enig i, at det der med mættet fedt, at det var færdigt indtaget det, at det nok ikke passede, så kunne du aldrig få mig til at sige, at det er i hvert fald en skid, der er slået, og det er helt, at den gedder barberet, og der er ikke mere at komme efter der. Altså, det er fucking kompliceret stadigvæk. Altså. Man skal jo heller ikke, jeg tror stadig, der står på sundhed.dk, at mættet fedt ligesom kan være en faktor i forhold til hjertekarsygdomme. Ja. Og det er jo, altså et af de steder, hvor det kommer til udtryk det der, det er jo, at forskellige faggrupper også har forskellige syn på nogle af de der ernæringsfaglige spørgsmål. Mm-hmm. Og det er jo sådan noget, der kommer til udtryk, at hvis man kigger på de lægevidenskabelige, altså de kardiologiske lægevidenskabelige selskaber, dem der vedrører hjerte- og kredsløbssygdomme rundt omkring i verden, så plejer de at have et relativt konservativt standpunkt i forhold, altså sådan videnskabeligt konservativt standpunkt i forhold til det med mættet fedt og salt, i forhold til dem, der er ernæringsuddannet. Og det er jo bare ekstremt svært at skulle forklare folk, du skal tro på ham og ikke på ham, altså sådan, eller den faggruppe og ikke på den faggruppe, det er virkelig bøvlet, ikke? Jo. Så det er svært, det der. Ja. Altså jeg er nok, vi kommer til at snakke lidt mere om det hen ad vejen, ikke? Men jeg tilslutter mig flere af de der sådan lidt woke ting. Mm-hmm. Altså sådan, at det der med salt, det tyder nok også, der er mere og mere, der tyder på, at det ikke rigtig var så stort et problem, skal man skulle tro. Og man har faktisk nogle ret gode forklaringer på, hvorfor det så ud til at være så slemt, som man, det så ud til at være i de første af de her altså sådan store studier, der kom. Kan der så være forskel på, hvad det er for noget salt? Eller er salt bare fucking salt? Snakker vi altså forskellige... Som noget flagesalt og groft salt med jod? Det er lige meget, Altså, det med jod, det er jo ikke lige meget, hvis det kommer atomkrig, for god ordens skyld. Eller når der kommer atomkrig. Mm. Altså, vi glæder os jo hver en dag. Det er jo, hvad det er. Altså, nej, jamen, jeg troede, det var min kalium i forhold til natrium og sådan. Altså, fordi kalium, der kan faktisk godt være et eller andet med det. Men, ja. Men kalium bidrager heller ikke i samme omfang med salt smag. Altså, så, og det er jo derfor, der er mange, der bruger det. Nå, men det er de der, altså ligesom der, hvis man vitterlig er det standpunkt, at det der med mættet fedt, det er i hvert fald bare fuldstændig lige meget, om man indtager det på alle tænkelige måder, at så det, at det er nævnt stadig i kostråden, det bliver selvfølgelig en pind i øjet, eller en tårn i øjet, eller en gren, eller fanden det nu er. Pik. En pik i øjet, ja, præcis. Og der dukkede også et par spørgsmål op omkring det her med korn, ligesom at hvorfor, og mælk, og de sådan lige skridtet længere ude. Altså, så begynder det at være sådan en lille smule alternativt. Og der var faktisk flere kommentarer på det her, ligesom med, at korn, det er jo noget, det er jo lidt noget træls noget at spise, så det er noget mærkeligt noget, at der er råd specifikt om fuldkorn. Og tilsvarende om, at nu kan jeg faktisk ikke engang huske, om det med mejeriprodukter, jo, mejeriprodukter, det er der stadigvæk, at altså, der er en formodning om, ligesom, at det skulle være farligt at indtage mejeriprodukter, og det tyder det ikke sådan rigtigt på, at det er. Det er jo færdigt. Altså, hele den her historie med, at mejeriprodukter, det er noget, vi skal have for at undgå at få glasknogler. Altså, det passer simpelthen ikke. Det har mest alt været et dygtigt stykke lobbyarbejde, ikke? Men det kan man klare alle mulige steder fra. I virkeligheden så indtager det D-vitamin langt vigtigere end det, ikke? Men så det var sådan en ting. Altså, så der er de woke, og så er der sådan de deciderede alternative synspunkter. Og så har der været sådan lidt mere, hvad kan man sige, sådan videnskabs, bibliometrisk synspunkt måske, som egentlig var en ret god pointe. Og det er jo, at selve evidensgrundlaget for kostrådene, det er sådan en rapport fra DTU, den hedder faktisk, jeg lavede med evidensgrundlag for kostrådene. Okay. En lang rapport, hvor de ligesom forsøger at samle evidensen på området. Ja. Og det er den samme, som man brugte til det sidste kostråd. Den samme rapport? Den samme, så evidensgrundlaget på sundhedsspørgsmål er fuldstændig det samme. Nå. Så er der så tilgået en rapport, så det er de der tusser på halsen, jeg har, mere eller mindre kronisk. Der er tilgået en rapport mere, der handler om det her klimaspørgsmål, som er sådan en opsamling på det, som så indgår som en ny del af det samlede grundlag. Ikke? Og der kan man sige, der skulle man måske have ventet til, at man har fået lavet et nyt grundlag. Noget af det, som den danske ernærings... hvad kan man sige, rådgivningspolitik er baseret på, det er jo også de her, de nordiske næringsanbefalinger, som er sådan en opsamling over, dels over, hvad spiser vi i de skandinaviske lande, og hvordan ser det ud til at påvirke vores sundhed. Så det er sådan en opsamling på alle de skandinaviske kostundersøgelser. Og den sidste udgave, den er fra 2012, og der plejer at komme en nordiske næringsanbefalinger cirka hver 8. år. Så det er snart. Jeg ved ikke, hvor langt de er med det, men altså inden for et år eller to, så burde den foreligge. Og der kan man sige, der var en diætist, der egentlig meget fint kommenterede, at det kunne sgu da godt være, at man skulle vente til, den var der igen. Ja. Altså, og det er i virkeligheden et standpunkt, som jeg sagtens skal tilslutte mig. Mm. Og det er jo sådan set, de kategorier, sådan, som der er jo de politiske, sådan, og så er der det her med mættet fedt og salt, og sådan og så det her ligesom om historikken på en eller anden måde i kostrådene. Ja. Det er sådan der, de kategorier, de falder i. Sådan, nu tænker jeg, det er tid til helikopterperspektivet. Boom. Ja. Hvad tænker du selv? Jamen, jeg tænker, altså, man er helt bange for at sige det nu, fordi man ved, at mennesker reagerer på en bestemt måde. Jeg har jo ikke som sådan altså noget specielt imod de nye kostråd. Altså, jeg synes egentlig, det lyder okay. Men det er jo sådan... Det er jo kun baseret på, hvordan jeg egentlig selv tænker, jeg vil have lyst til at spise. Det er jo ikke funderet ud for noget evident eller fagligt på nogen måde. Nej. Hvad hedder det? Nu er du er jo sådan en mediekommunikationsuddannelsesperson. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Nu må du tage den hat på og tænker sådan på, hvordan det er formidlet aktuelt og historisk. Kostrådene? Ja, altså man ved jo, at folk er... Altså selvom de virker som om, at det er en ret lav indgangsbarriere der på kostrådene, så ved man jo, at adherensen, folks grad af at følge de forskellige kostråd er vanvittig ringe. Altså ja. Sådan helt vildt. Mm. På trods af, at det ikke... Altså, det ligner ikke nogen ting, der er uoverkommelige. Mm. Men det er jo sådan noget, det er... jeg kan ikke huske tallene desværre, men det er jo sådan noget med... Jeg tror, det er et tals procent, der konsekvent følger dem alle sammen. Ja, det er også... Men jeg tænker, er det eksklusivt Danmark, der har kostråd? Nej, det er der mange lande, der har. Det er der mange lande, der har? Ja. Okay, fordi at jeg tænker, at... Hvad fanden var det? Det er ikke engang... Jeg havde en samtale med min kæreste i går om de der kostråd der. Og dem snakkede vi meget om. Jeg tror ikke, vi var helt enige. ikke sådan... Er det et blot øje, du har der? Ja, præcis. Ja. Hvad hedder det... ikke sådan i forhold til sådan det næringsmæssige, men sådan i forhold til, hvordan man bruger dem og tager imod dem. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad hendes holdning var, men min holdning er nok, at jeg ser det nok mere som sådan en rettesnor, og det er en vejledning. Og nu står der så ikke, at altså spise kødpålæg i de nye. Nej. Men jeg kommer ikke til at kaste mig ud foran en bus, hvis jeg spiser en spejepølse fremover. Nej. Hvad hedder det? Der skal ristet løg og remoulades. Ja. Og den træstjernede, den lyser rød der. Fy for satan. Godt, men I tror rødt. Men jeg ved sgu, jeg har ikke gjort mig så mange tanker om, hvorvidt de er godt kommunikeret egentlig. Jeg tænker, det er... Det kunne godt gøres federe. Jeg ser det ikke som, at der er lavet en bestemt sådan kampagne. Det føles ikke, som om de bare har lavet et Facebook-opslag. Altså, ja, kan du huske billedet, jeg brugte i SoMe-posterne? Ja, ja, ja, ja, ja. Altså, jeg synes sådan rent æstetisk. Ja, det er fucking grimt. Det ligner... er virkelig fucking... Ja. Altså, jeg fik instantly, associationer til... kan du huske den der plakat, der altså var hos skoletandlægen, hvor der sådan var sukkerknaller, efter hvilken type drik. Det var altså, hvor meget sukkerindhold der var. Jeg får lidt associationer til den. Men altså, ja, det er sikkert fint kommunikeret. Jamen, generelt tror jeg, at al kommunikation, der kommer ind fra borgen, er en lille smule støvet og en lille smule konservativt. Det er i hvert fald min oplevelse. Ja, altså jeg tænker, at man kunne godt have leveret det bedre, både sådan i forberedelsen af det, og nu ser man jo, at man er begyndt at bruge forskellige former for influencers og stakeholders i debatten på forskellige måder. Ikke? Præcis. Det kunne man også godt have gjort bedre, vil jeg sige. Fordi hver eneste fucking gang, der kommer kostråd, så er der folk, der bliver fucking sure. Mm. Og jeg tænker, at man kunne nok imødegå den der... Altså, fordi der er jo sådan der er jo enormt mange mennesker, der ikke bryder sig om at blive bestemt over. Mm. Og de oplever jo det, at der kommer råd fra det offentlige, som om de bliver bestemt over. At jeg tænker meget, at det kunne man imødegå, hvis man serverede det på en anden måde. Altså, og sørgede for at måske have forberedt... Altså, man ved jo, hvad for modargumenter der kommer. Mm-hmm. Hvis man rent faktisk havde ligesom, lavet nogle talking points og leveret dem til nogle folk, sådan, så det cirkulerede derude. Men altså... Jeg har jo ikke noget alternativ sådan lige på stående fod, men det er bare heller ikke sådan... kostråd. Det er jo ikke sådan et vildt sexet ord heller, vel? Og det var egentlig, altså, i den sidste runde, hvor det var det her med motionen, der var det jo også noget, der blev diskuteret meget, om det var sundhedsråd, eller om det var kostråd. Mm. Eller er det ernæringsråd? Mm-hmm. Altså, fordi det, kan man sige, hvis det skal handle om kost og sundhed, så burde det måske hedde ernæring i stedet for, ikke? Altså, Og der er nogle ting der, som, ja, det kunne man nok godt have gjort bedre. Vi kan godt lige prøve at tage dem, altså de nye kostråd, og ligesom lige sådan relativt hurtigt. Men vi kan jo lige indskyde, nu apropos kommunikation og marketing, ikke? Ja. Altså, hvis man gerne vil følge de nye kostråd, så er der jo udgivet en bog, der hedder Geniale Grønne Proteiner. Som man jo godt kan købe. ja, det er rigtigt. Tak for, hvad hedder det? The plug. Ja, for plug, ja. Og jeg kan også godt skrive en sjov vittighed i den, hvis man køber den fra min webshop af. Det er den dummeste ting, jeg nogensinde har lovet, det der med at skrive sjov vittigheder, når folk køber en bog fra min webshop, fordi nogle gange så tager det så fucking lang tid at finde på et eller andet. Kan du vedligeholde det alligevel? Ej, jeg har genbrugt et par stykker. Folk holdt heldigvis op med at spørge på et tidspunkt, fordi det blev for omsagribende simpelthen. Vi fik alle sammen den samme vittighed. Ja, jeg tænker, at de ikke krydskoordinerer sådan. Ej, jeg har haft et par stykker. Nej, men hvis man sådan skal gå igennem, der står, at man skal spise planterigt, varieret og ikke for meget. Og det er jo mere eller mindre det samme, som var før. Mm. Og i toren, der står, at der spises flere frugter, grøntsager og frugter. Der er jo sådan lidt en dobbelthed gemt i det, ikke? Og, og hvad kan man sige, meget mange, mange sådan kostanbefalinger, de hviler jo, jeg ved godt, jeg har sagt det mange gange før, nu kommer jeg til at sige det igen, de hviler sig dels på noget observationel forskning, altså de her befolkningsstudier, hvor man har spurgt folk, hvad de har spist, og så har man kigget på i en årrække. Nogle gange har man også målt, hvad de har spist, objektivt. Man kan måle sådan noget af lutein, som er sådan en markør for, hvor meget planter folk spiser, for eksempel. Så man målt eller spurgt folk, hvad de har spist, og så har man kigget på deres forekomst af døde og forskellige sygdomme i en årrække bagefter befolkningsstudier. Og så findes der det andet, det er interventionsstudierne. Arne Astrup har for vane at kalde dem for lodtrækningsstudier, hvor man siger til en, du skal gøre sådan, og du anden, du skal gøre sådan, og du skal lave en eller anden kontroladfærd. Ikke? Og så kan man kigge sig på, hvordan det går med dem. Men fordi man ikke kan lave interventionsstudierne, lodtrækningsstudierne, i lige så lang tid, så er man nødt til at kigge på, altså man kan ikke vente på, at folk får diabetes eller kræft, eller sådan noget. Så skal man kigge på en biomarkør i stedet for. Og så kigger man på kolesteroltal, eller blodtryk, og langtidsblodsukker, og insulinfølsomhed fra glukosebelastningstest, og jeg skal give dig skære. Og det har været sådan historisk, at, jeg ruller lige tilbage igen, hver af de her to typer af forskning rummer nogle problemer. Fordi at den observationelle forskning, befolkningsstudierne, der blander man sig ikke i, hvordan folk agerer. Og derfor kan de ikke sige noget om årsagssammenhæng. Så hvis man ser, at et øget indtag af et eller andet, det er knyttet med en øget forekomst af død fra et eller andet, eller en øget forekomst af kræftsygdomme, eller hvad fanden det nu er, så kan man ikke nødvendigvis sige, at den ene ting forårsager den anden. Det kan godt være, at det er det. Og nogle gange, så kan man lave sådan nogle numre med, man kan se, man kigger på timingen, hvor lang tid der går, og sådan noget. Man kan også kigge på, om der er dosis-respons-forhold. Hvis der er dosis-respons-forhold, det bliver betragtet som en styrkende parameter i forhold til at sige, om der er en virkelig sammenhæng. Ja. Men de kan per definition ikke sige noget virkeligt om årsagssammenhæng, om kausalitet. Der kan godt være en fælles forklarende faktor. Så for eksempel rigtig mange af de befolkningsstudier, der blev lavet i USA i 60'erne, som gav ophav til den her lipidhypotese, som blev til fedtforskrækkelsen, så man jo nogle studier, hvor der var en meget stærk sammenhæng mellem at spise mange æg og kredsløbssygdomme. Okay. Og der har man så siden anden fundet ud af, at det at spise mange æg, det var simpelthen et surrogatmål for at have en dårlig kostkvalitet og en dårlig sundhedsadfærd generelt. For dem, der spiste flest æg, det var også dem, der røg mest og drak mest alkohol, ja. Og dårligst kørende. Ikke? Så der er en masse confounders inde i det. Og nu har man så udviklet en masse statistiske metoder, så man kan rense for meget af det der, men man kan ikke rense for det hele. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så det kan godt, det kan give nogle indicier, det kan være hypotesedannende, men det kan ikke sige noget om årsagssammenhæng. Og man kan lave nogle numre nogle gange, der kan sandsynligt gøre lidt mere, at der er en årsagssammenhæng, men det kan ikke sige noget rigtigt om årsagssammenhæng. Der skal man over og kigge på lodtrækningsstudierne. Problemet med dem, det er så, at det, man kigger på, der, det er jo noget andet, det er de her biomarkører i stedet for. Og problemet ved de her biomarkører, det er de her, at altså, kan man sige, ofte så bliver det tolket på en meget ensartet måde, som om, at hvis du får et højere blodtryk, så har du en øget forekomst af hjertekarsygdom, for eksempel. Ja. Så, et forhøjet blodtryk, det bliver stort, altså altid uden undtagelse tolket, som om, at det er noget, der er negativt og usundt og knyttet til en større forekomst af kredsløbssygdomme. Problemet er bare, at den sammenhæng, den ofte ikke... Man må antage, at hvis man kigger på en biomarkør, som for eksempel blodtryk, og man har en formodning om, at den er knyttet til en øget forekomst af kredsløbssygdomme, ikke? Hvis man så kigger over i befolkningsstudierne, hvis den adfærd, der er knyttet til stigning i blodtryk, den ikke er knyttet til en øget forekomst af kredsløbssygdomme derovre, hvad siger det så? Ja. Altså, og det er desværre mere reglen end undtagelsen, at man ser, at ting de påvirker en biomarkør som blodtryk eller blodsukker eller LDL-kolesterol, uden det ser ud til at være forbundet med en øget forekomst af de sygdomme, man forbinder det med i befolkningsstudierne. Ikke? Jo. Man kan så sige, at i befolkningsstudierne, der er der risiko for, at den ægte sammenhæng, der måtte være, at den kan være skjult af et modsatgående confounder. Det kan man ikke udelukke. Men, men man ser så tit, at noget det påvirker en af biomarkør, uden det bliver til noget. Og den almindelige tolkning er, at det bare ikke er særligt tit, at en stigning i blodtryk, eller det er i hvert fald meget ofte, at en stigning i blodtryk, eller i HDL-kolesterol, eller LDL, whatever, ikke, at det ikke bliver oversat til en klinisk meningsfuld ændring i forekomsten af en sygdom. Altså det er meget lettere at få et signifikant resultat, hvis du kigger på insulinfølsomhed fra en glukosebelastningstest, end det er at få en signifikant forskel i forekomsten af sukkersyge. Altså på trods af, at befolkningsstudierne jo nogle gange er 100.000-vis eller millionvis af deltagere, ikke? Ja. Og der skal ligesom helst være overensstemmelse mellem de der to typer af forskning. Og noget af det her, en af kilderne til de her diskrepanser i ligesom, hvad man synes om mættet fedt, og hvad man synes om, det er, at nu, for eksempel med carnivore, nu vi tager lige et tidsspring. Hvis man tager forskellen mellem den måde, som carnivore-tilhængerne, altså den her diæt, hvor folk de kun indtager kød og organer for dyr, i forhold til den måde, som altså de her science-veganerne ser på litteraturen. Ikke? Science-veganerne, de er jo villige til at kigge næsten udelukkende på den epidemiologiske, på befolkningsstudierne, mens carnivore, og synes ikke, at man skal kigge særlig meget på lodtrækningsstudierne, mens carnivore, de gør fuldstændig modsatte. Ja. Og når man selekterer litteraturen på den der måde, så når man frem til nogle forskellige svar. Ja. Og det er ligesom, det er noget af det, der er problematisk. Det kan man simpelthen ikke tillade sig. Man er nødt til at tage begge dele med. Og det er helt ideelt, det ville da bestemt være, hvis det kunne lade sig gøre at lave et randomiseret, kontrolleret studie, hvor man randomiserer folk til forskellige kostmønstre. Vi skal selvfølgelig helst have 50.000 i hver gruppe, ikke? Og vi skal gerne køre det over 20 år, vi skal have nogle forskellige aldersgrupper, så vi kan se, om folk får sygdom og dør. Det ville da være helt ideelt, men det kommer bare ikke til at ske. Mm. Altså, jeg ved godt, det var et eksempel, men er det sådan, er det normalen, at der egentlig står to forskellige, nu kalder jeg det trosretninger, det giver sådan lidt religionagtigt, men det kan det selvfølgelig også godt lyde virkelig lidt som. Jo. Er det regelmæssigt, at der står sådan to trosretninger over for hinanden, som begge to ligesom har, tager armen om videnskaben og siger sådan, I'm with him. Men det gør de begge to lidt jo. Ja, ja, det gør de, men det er bare deres forskellige, de selekterer bare videnskaben, ja, på forskellige måder. Altså, og det, problemet er, hvis du smider al epidemiologi eller alle befolkningsstudier væk, så har du kun de der biomarkører, så aner du virkelig ikke noget som helst. Ikke? Og så har man giver virkelig selv carte blanche til at gøre, hvad fanden man har lyst til. Ja. Altså, det er lidt det, der sker. Fordi man kan sige, der er masser af studier, der viser for eksempel ens LDL-kolesterol. Det stiger, hvis du indtager rigtig meget mættet fedt. Men spørgsmålet er så, om det er skidt. Ja. Det er et andet spørgsmål, men det vælger det samtidig med at sige, det er det ikke. Men det udelukker man sig selv fra muligheden fra at rent faktisk tage stilling til, hvis man synes, at et befolkningsstudie ikke tæller. Giver det mening? Ja, fuldstændig. Altså, men omvendt kan man sige, at altså, veganer-retningen, ikke, de gør sig lidt skyldige i det modsatte. Ja. Altså, at de, fordi det tyder på, at spise grønt, det er bare fuldstændig indiskutabelt godt. Og rigtig meget af den her fedtforskrækkelse, som vi er der ligesom bare i 90'erne og op til, ja, det ved jeg sgu ikke, 0'erne, 10'erne, det er ikke til at vide. Altså, den var baseret på, at der var rigtig mange af de her befolkningsstudier, hvor man så de her sammenhæng mellem indtag af mættet fedt og kolesterol, og så udviklingen, og så, hvad hedder det, en stigning i LDL-kolesterol, og så igen en stigning i forekomsten af kredsløbssygdomme. Men problemet, det var dels, at der var en masse confounders i form af øvrig sundhedsadfærd, eller det var i virkeligheden primært det. Og det er også tit, at forskellige former for kostadfærd, de ligesom følges ad. Det er tit, for eksempel, hvis man kigger på magnesiumindtag. Mm-hmm. Magnesiumindtag kan ofte, sådan, kan godt lidt bruges som et surrogat for overordnet kostkvalitet. Okay. Fordi hvis man har en sundere kost, så vil der som næsten altid være væsentligt mere magnesium i, end hvis man har en mindre sund kost. Okay. Altså sådan, men der er nogle, så hvis man har en kost, hvor der er rigtig meget mættet fedt, og der er meget salt, den vil ofte samvariere med en kost, hvor der er få grøntsager og alt det andet der, ikke? Og ikke, ja, særlig meget fisk og sådan. Magnet, det er broccoli og sådan noget, ikke? Jo, jo. Ja. Så det er bare, det er fucking bøvlet, det der. Ja. Altså, og jeg diskuterede lidt med en på Facebook bagefter faktisk, ikke? Han sagde jo også, at han kunne i hvert fald ikke finde noget på et eller andet, når han kun kiggede på meta-analyser over RCT'er. Altså lodtrækningsstudier på ernæringsvidenskab. Og sådan, there you have it. Ja. Det er derfor, du får det svar, som du har. Ikke? Mm. Og det er, ja, det er problematisk. Et af de ankepunkter, der gik igen, det var det her med, hvorfor kostrådene skulle til at være politiske. Mm-hmm. Du nævnte lidt om det. Eller du sagde lidt om, at du var sådan, jeg forstod det, som du sagde, at du var egentlig ligeglad. Det var egentlig... Det var jeg ikke så meget imod. Altså... Nå, men altså, i forgårs, der sad jeg og optog podcast med Robin Christensen om kosttilskud i forbindelse med arthrose. Han sagde, han gav også udtryk for det her med, at det var fjollet, det var politisk, ikke? Mm-hmm. Så var det sådan, altså kostrådene har sgu da altid været politiske. Det var sådan, eller det er mit standpunkt, at det kan ikke lade sig gøre at lave kostråd med anbefalinger om adfærd, uden at det på en eller anden måde er politiseret. Fordi dels så ligger der nogle forventninger om, om hvad kan man sige, altså noget adfærdspsykologiske forventninger, ikke? Hvordan skal man sætte baren for, hvad der er bedst? Ja. Hvis man har sådan et meget borgerligt synspunkt, så tænker man, at så har man jo en tiltro til, at mennesker godt kan vælge det bedste, ikke? Og så vil man tilbøjelig til at sætte baren højere, mens hvis man har sådan lidt mere progressiv, kulturradikal, værdipolitisk venstreorienteret standpunkt, så er man villig til at gøre det modsatte, ikke? Og sådan, altså det har de altid været, og det... Altså i min optik i hvert fald. Men så kan man så diskutere, om det er en god ting, og man kan også diskutere om, når nu folk bliver mopset over, at det er blevet en ting, så kunne det måske være, at man skal... altså der er en forventningsafstemning imellem den offentlige institution og en stor gruppe af befolkningen, der ikke har været lavet forinden. Helt altså, sikkert. Helt sikkert. Dem der har en der brokker sig over, at det er blevet politisk, det er jo fordi de har det som der ligesom jeg oplever der ligger bag deres kritik, det er jo de har jo en forventning til, at kostrådene skal være sundhedsfagligt set optimeret. Ja. Og det er jo fair nok, men det har der faktisk det har i virkeligheden aldrig rigtig sådan været der er masser af rådene, der ikke er sundhedsfagligt sådan optimal, altså rådet om at drikke vand. Når man kigger på studierne på, om det har en sundhedsmæssig konsekvens at drikke vand, altså det findes fucking ikke. Mm. Altså det er ikke, altså jo, studierne findes, men det kan ikke vises, at det er sundt at drikke vand. Rådet, det er jo sådan en politisk, eller sådan en adfærdspsykologisk overvejelse om, at og det er jo et grundvilkår for det med ernæring, ligesom at det er et nulsumsspil, at når der er noget, man indtager, så er der noget andet, man ikke indtager. Ja. Og når folk indtager at drikke noget, der er i flydende form, så vil vi hellere have, at det skal være vand, at det skal være alt muligt andet. Men når man kigger på evidensen for, at det er for godt at drikke vand, findes det altså ikke rigtigt. Altså det er så, altså, meget, meget tyndt. Så set sådan i forhold til sundhed, er det faktisk ligegyldigt, om jeg drikker vand, eller om jeg drikker saftevand? Med forbehold for, om der er sukker i. Men når man kigger... Altså, der ikke. Hvis man kigger specifikt på, om det er sundt at drikke vand, så er det rigtig svært at stampe og ligesom, sige, der er evidens for, at det er sundt at drikke vand. Ja. Det findes ikke rigtigt. Ikke? Fordi nice. Det drejer sig et andet spørgsmål om det der med, hvor stor en sund... Hvis argumentet så skulle være, at det kun skulle være sundhedshensyn, der skulle ligge bag, at de bliver formuleret, som de gør, hvor stor skal effekten så være, når man tager det med? Mm. Altså, og der kan man sige, at der har været den der... det bringer os i virkeligheden videre til det her med mættet fedt, ikke? Jo. Fordi... fedtforskrækkelsen og det, man sådan i faglige kredse kalder for lipidhypotesen, ikke? Som jo hviler på det her med, at indtage mættet fedt, det er for skidt. Og hvis man indtager mættet fedt, så stiger incidens, man får hjertekarsygdomme. Det har jo været sådan, det har været noget, der har fyldt i kostrådene, lige siden at kostrådene blev født. Og hvis man sådan kigger på den, altså der har været sådan en bevægelse i fagligheden omkring det spørgsmål, der har drevet mere og mere mod at sige, det med det mættet fedt, det passer nok ikke. Altså, og jeg kan sige, altså i sidste år blev der lavet en ny Cochrane meta-analyse, hvor også man nåede frem til, at effekten af mættet fedt, den er så forsvindende lille, at det er umuligt at sige, om det er usundt at indtage mættet fedt. Mm. Men så er der jo det her problem med, ligesom, at der er den her faglige konservatisme, specielt blandt de kardiologiske lægevidenskabelige selskaber, som der ligesom stadigvæk holder fast på den her epidemiologiske, og lidt ældre epidemiologiske forskning også. Og det er bare svært. Og altså sådan, igen, for så er man tilbage ved den der, skal vi tro på den gruppe eller den gruppe? Er det ud fra sådan faglighed, eller er det ud fra sådan en better safe than sorry tilgang? At de ligesom stadig skelner mellem mættet og umættet fedt? Eller er det bare en kultur blandt den profession? Jeg tror, det, min oplevelse er lidt, at det er sådan en kultur, der er knyttet til en profession. Altså hvis du tager til... Hvis du snakker med en gruppe kardiologer, så vil du helt klart få en anden oplevelse af det, end hvis du snakker med en flok cancerpatienter i ernæring. Mm. Eller altså med tilsvarende grader i ernæring. Altså, du vil simpelthen få en anden oplevelse af det. Ja. Og der er det så i anførselstegn værd at bemærke, at det kun en halvdel af dem, der er uddannet i ernæring. Ja. Fordi det er læger virkelig ikke særlig meget. Altså, men, så det er svært. Altså, og der har jo også været sådan en forventning om, hver gang der er kommet en revision af kostrådene, at det med det mættede fedt, at det vil komme til at fylde mindre og mindre, for at reflektere den bevægelse, der ligesom har været i litteraturen. Og det synes jeg jo egentlig også, der er, ikke? At hvor der førhen var tre kostråd, der handlede om fødevarer med mættet fedt og mættet fedt i det. Altså, der var jo specifikt et råd om mættet fedt før, ikke? At det er jo blevet slået sammen til et, så på den måde så fylder det jo mindre. Mm. Og på den måde, så synes jeg jo egentlig også, at det reflekterer rent faktisk den bevægelse, der er i litteraturen. Altså, jeg kan også godt forstå, jeg kan til dels godt forstå, at man ikke er villig til at smide den helt væk endnu. Fordi det er stadigvæk kompliceret. Ja. Altså, og altså, det er svært at blive klog på, hvad fanden der er op og ned i det der, ikke? Altså, det er det. Men altså, som sagt, den sidste store Cochrane meta-analyse, ikke, den siger, at med det der med det fedt, at det var nok ikke et problem i virkeligheden. Og det gør de fleste af de nye store meta-analyser. Der er selvfølgelig forskel på, hvad for nogle studier de inddrager. Altså, og det er også meget sjovt, fordi når man kigger på de befolkningsstudier, der vedrører i stedet for næringsstofferne, kigger på fødevarerne, altså for eksempel på mælk specifikt og på smør og sådan noget, det er måske nogle gange en lidt mere sensitiv måde, fordi det er lettere at få det kan godt være lettere at få en idé om, en mere præcis idé om, hvad folk indtager rent faktisk, når det er konkrete fødevarer, og ikke noget, der skal tælles sammen på en kostplan. Så på trods af, at befolkningsstudierne fra 70'erne og sådan noget, de viste, at der var den her effekt, når man kigger på de enkelte fødevarer, så var det svært at se den der effekt igen. Mm. Så den effekt, der var af at spise, den usundhedseffekt, der så ud til at være af at spise kød i befolkningsstudierne, fordi det var der i de befolkningsstudier, den modsvarede ikke den relativt, den ret meget stærke effekt, man så af mættet fedt i de studier. Mm. Og mælk ser også faktisk også overordnet set ud til, altså langt de fleste af studierne, eller 2/3 af meta-analyserne i hvert fald, ser ud til at vise, at det overordnet set har sådan en cirka neutral effekt. Det gør nogle gode ting det ene sted, nogle skidte ting det andet sted. Altså. Så man kan sige, at det mættede fedt, det fylder mindre i kostrådene, og det synes jeg egentlig også, det skal. Mm. Ja, og så langt, så godt. Så er der spørgsmålet om det her med salt, som jo i virkeligheden, altså på enormt mange måder, er en parallel. Og litteraturen omkring salt har været i den samme rejse. Altså det her ligesom med, at man var meget sikker på, at hvis man indtog mere salt, så holdt man mere væske i kroppen, fik højere blodtryk, det var skidt for kredsløbet, øget risiko for nyresvigt, alt det der knald, til at det ikke er så stærkt længere. Og det tyder også på, at den her kurven af sundhedseffekter knyttet til saltindtag, den er uformet. Det er den for de fleste mikronæringsstoffer, eller den nok, det vil jeg faktisk tro, den er for alle mikronæringsstoffer. Mm. At det er ikke kun et problem at få for meget, det er faktisk også et problem at få for lidt. Ja. Og der er nogen i Danmark, der også får for lidt, så hvis de prøver at reducere deres saltindtag yderligere, så er det problematisk for dem. Og samtidig med, det er et af de her spørgsmål, der har den her, der er forskelligt repræsenteret i forskellige faggrupper, at de kardiologiske lægevidenskabelige selskaber har et lidt mere konservativt synspunkt, og uddannede har et, de er veldig villige til at slippe saltet noget mere. Ikke? Ja. Men jeg vil stadigvæk fastholde, at det er stadigvæk et kompliceret spørgsmål, der ikke er entydigt. Der findes saltfølsom hypertension. Der findes folk, der får højt blodtryk af at spise salt stadigvæk. Ja. Så det, man kunne ønske, det var måske, og det ved jeg, det har Arne Astrup, det synspunkt, som Arne Astrup har turneret med, at måske skulle man nøjes med at have det her saltråd til folk, der har grænserne til forhøjet blodtryk. Så kan man prøve at spise noget mindre salt. Hvis det virker, så virker det. Hvis ikke det gør, så gør det nok ikke så stor forskel. Mm. Og så kommer vi til det her med kødet, som jo... Det er den helt store, ikke? Ja. Og det er... shit, man, det er sådan... Altså, det er et vildt emne. Ja. Og jeg faktisk, altså, et af det næste sidste afsnit, tror jeg, vi lavede på 24/7, handlede jo om, og det kan også være, det var det tredje sidste, det kan jeg ikke huske, det handlede om en meta-analyse for Annals of Internal Medicine på sundhedseffekter knyttet til kød, herunder rødt kød, og processeret kød. Mm. Hvor man mente at kunne vise, at usundhedseffekterne var så svage, også fra processeret kød, at det ikke kunne betale sig at rådgive på baggrund af det. Og det var sgu, og det gav en masse ballade, fordi at der var inkluderet nogle studier. Man forsøgte at kalde det lodtrækningsstudier, ikke? Men det var virkelig ikke nogen, altså det var ikke nogen særlig gode studier til det formål i virkeligheden. Men det gav en masse palaver, fordi det var i konflikt med rigtig meget af de her, rigtig mange af de her befolkningsstudier fra før. Fordi det mønster, som befolkningsstudierne ret tydeligt i tale sat, det var, eller så ligesom beskrev for forskellige typer af kødprodukter, det var, at processeret kød, altså saltet og røget kød, det så ud til med stor sikkerhed og knyttet til usundhedseffekter. Mm-hmm. Rødt kød, men der var uprocesseret, lå fra neutral til negativ. Ikke voldsomt stærk negativ effekter, men neutral til negativ. Lyst kød, fjerkræ, så ud til at være fra neutral til en lidt positiv effekt. Og fisk så ud til at være på en entydig positiv effekt. Ikke? Ja. Så der var en masse ballade, fordi det clashede ligesom med det. Og jeg har egentlig også haft en... der er mange folk, der har skrevet til mig bagefter omkring det. Altså, og jeg tror egentlig, hvis man så snakker med ernæringsfagfolk derude, det er jo ikke som om, at folk de er villige til at smide alle de gamle meta-analyser over bord, fordi der kom den her... den her meta-analyse i Annals of Internal Medicine. Altså, jeg tror egentlig grundlæggende... Og der er nogle ting omkring den der meta-analyse også, der gør, at edderkoppesansen, den ringer lidt. Men det er problematisk at smide noget væk, ja, bare fordi edderkoppesansen ringer. Man skal helst have noget konkret at kunne pege på. Mm. Og det er svært. Man er ligesom det, så er man tilbage ved, at man skal have et vægtet gennemsnit af de vægtede gennemsnit. Og det vægtede gennemsnit af de vægtede gennemsnit, det siger sig nok stadigvæk, eller peger stadigvæk mod, at det forarbejdede kød er der nogle issues med. Og det dækker for eksempel sådan noget som pålæg. Altså, og det var en af grunden til, at jeg undrede mig over, at pålæg, det var specifikt nævnt som noget, man skulle spise i den forrige iteration af kostrådene. For på det tidspunkt, der var det lige så tydeligt, som det er nu, at det nok bare ikke er pissegodt at høvle bacon i sig. Det er maybe delicious, men det er også cancer. Det er. Ass cancer. Nok den mest overvurderede fødevare. Hvad nu tror jeg, nu bliver du korsfæstet. Jamen, det gør jeg. Der kommer nogen sindssygt. Ja, det gør der. Det er okay. Så hvad kan man sige, ud fra et sundhedsperspektiv, så synes jeg jo egentlig, det giver god mening. Altså at spise mindre kød? Ja. Ja. Man kan sige, det røde kød, måske er det sikkert, måske er det ikke. Men forarbejdet kød, det tyder det meget på, at det er en god idé at skære ned på det. Men der er noget, jeg kommer til, i forhold til, bare fordi der står at spise mindre, betyder det jo ikke, spise det slet ikke. Nej. 350 gram om ugen. Er det anbefalingen? Ja. Ja, okay. Men der er mange, der er det jo et måltid af kød, eller to. De fleste vil nok være cirka to. Ja, det er en frokostbøf, ikke? Jo. Nej, det er det ikke. Det er meget mere. Men lad os sige, at man netop sidder der og tænker, det er søndag, jeg skal have mig en spejpølse med. Jeg er med på, at hvis der har en negativ effekt, så er den virkelig lille. Men er vi der, hvor at hvis man spiser det en gang imellem, altså det forarbejdede kød, så er det sådan, ja, nok ligegyldigt. Jamen, det kan du sige om alle de der ting. Mm. Det er jo ikke fordi, at det er ligesom, altså i virkeligheden, hvis du ryger en cigaret om ugen. Ja. Altså, det sker der sgu da nok. Nej. Heller ikke det store ved, vel? Altså, nu kan man sige, det er jo ikke for at sammenligne Bamberg og spejlpølse. Det gjorde Game Changers ellers. Ja, det gjorde det faktisk, det er rigtigt nok. Altså, smøgen gør nok mere end det der stykke spejlpølse, ikke? Ja. Men det er jo sådan, det er. At der er jo, selvfølgelig er der dosis-respons-forhold. Og hvis det hedder en gang om ugen, så ligger man jo meget langt ned på den dosis-respons-kurve, ikke? Mm. Og spørgsmålet er, om den eventuelle impact, det måtte have på ens risiko for ass-cancer, er så lille, at det ikke drukner i forhold til nogle andre dumme ting, man gør. Ja. Altså går du for sent i seng, eller bor i byen, eller altså alt det der, ikke? Jo, helt sikkert. Helt sikkert. Så det er også noget med proportionalitet, der ligesom skal være på plads. Altså, og det er måske også i virkeligheden sådan et overordnet synspunkt, jeg synes, altså, at hvis det skal være sundhedsråd, så vil det være rigtig godt at have en form for proportionalitetsmål på. Men det kan godt være, at det bliver for specifikt, eller sådan, eller jeg ved det ikke helt. Altså, hvor stor en effekt kan man forvente af hvad, og kan man rangordne dem? Altså, ja. Så jeg ser så egentlig ud fra sådan et sundhedsmæssigt perspektiv, så kan jeg egentlig sagt godt tilslutte mig det der kød noget. Ikke? Altså igen lidt med forbehold for, hvad for nogle kødprodukter det er, man snakker om. Ikke? Det er jo også, man kan også bare sige, det at skifte noget af det røde ud med noget af det hvide, eller så for at skifte noget mere af det ud med fisk. Altså, det vil også være noget, der havde en netto gunstig sundhedseffekt for langt de fleste. Ja. Og selvom det ikke er specifikt det, de siger, så er det jo implicit det, som altså, det vil føre til. Altså, for det er jo et specifikt råd om at spise mere fisk også i kostrådene stadigvæk. Det eneste, jeg sådan lige umiddelbart tænkt, men jeg tror også, jeg kan tænke mig løsninger, det er sådan noget for eksempel, Man får vel ikke for lidt B12 sådan lige umiddelbart, efter du stopper med at æde kød, for eksempel. Nej. Men grunden til, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg har lavet mig fortælle, at grunden til, at du får B12 igennem kød, er fordi det er i deres foder. Ja. Ja. Så man, altså så, om man får det igennem kød eller igennem vitaminpille, er i og for sig det samme. Teknisk set, ikke? Formodentlig. Ja. Og hvad fanden var det andet? Jo, lysin. Men altså, det er så en aminosyre, som også kun er i kød. Nej, lysin er bare en fødevare, der ofte er begrænsende. Okay. Men der er jo det her ligesom med, at... Er det en af de der BCAA'er der? Nej. Okay. Men det er sådan noget, man er gået lidt væk fra det. Altså, man... det er jo sådan, at når et dine celler er i gang med at bygge proteiner, de er jo defineret ved, at der skal være en bestemt rækkefølge af aminosyre. Mm-hmm. Og hvis du så når så hen til et sted, hvor der skal bruges en aminosyre, og den ikke er der, ja, så kan du ikke bygge noget af det. Nej. Og det er derfor, man taler om inden for proteinernæring, at den aminosyre, der er begrænsende i forhold til det gennemsnitlige proteinbehov, at den gør ligesom, at det andet protein ikke kan bruges, fordi du mangler stadigvæk den der. Og hvad kan man sige, der er lysin ofte den begrænsende aminosyre, og det er derfor, man har talt om det på den måde. Okay. Men det vil man, så det vil man også godt sagtens kunne få i, hvad de mere eller mindre... altså reklamere for, altså en plantebaseret kost. Ja. Altså i forhold til plantebaseret kost, der vil jeg måske sige, at der er også været snak om det der med kombinere proteinkilder. Mm-hmm. Og det er sådan... Altså jeg tænker, hvis endelig man laver noget, der gør, man har nogle særlige proteinbehov. Altså den veganske kost kan sagtens levere nok protein til et helt almindeligt danskerliv. Altså ja. der er ikke noget problem der. Men hvis man nu er i en situation, hvor der er nogle særlige proteinbehov, så tænker jeg, at det er mere oplagt bare at skrue på proteinmængden, end at begynde på sådan noget meget detaljeret noget med kombinere proteinkilder eller supplere. Eller man kunne måske supplere med enkelte aminosyre, hvis det var. Altså man... Så i stedet for at sige, at jeg skal have 150 gram valleprotein, så sige bare så ad 200 gram sojaprotein? Ja. Ja. Ja. Klart. Det tænker jeg er en mere sådan actionable måde at håndtere det på. Mm-hmm. Altså, hvis man godt kan lide sådan det der med sådan at virkelig flueknip, så kunne man sige, at det der med proteinkombination kunne måske godt være meningsfuldt. Altså. Mm-hmm. Ja. Ja. Så kommer vi til det her med planteolier, som der var nogle steder. Det var der egentlig også... det hang lidt sammen med det der de woke synspunkter. Som jo var noget, der hang sammen med fedtforskrækkelsen. Også at man gerne ligesom ville råde folk til at erstatte de her animalske fedtstoffer med vegetabilske fedtstoffer. Og det er kompliceret. Fordi at det så ikke rigtig ud til, at det virkede for det første. Og det ser ikke altid ud til at erstatte med vegetabilske olier, at det rent faktisk gør noget godt nogle gange, så det faktisk ud til mere at gøre noget skidt, end det gør noget godt. Okay. Og så er man tilbage ved det her med, at rigtig meget af det stammer fra nogle af de her befolkningsstudier. De fleste planteolier, når man kigger på dem selvstændigt i lodtrækningsstudier og kigger på biomarkører, så ser de faktisk ud til sådan samlet set om og gør noget sådan godt. De fleste af de her befolkningsstudier ser det ud til at performe godt, når man erstatter noget af fedtet fra mælk og kød med fedtstoffer fra de her vegetabilske olier. Men der er også bare nogen, der peger den anden vej, og det er fucking svært at blive klog på. Og der er sådan flere forklaringer på det. Så noget af det handler om det her med omega-3 versus omega-6. Mm. Og det er en af forklaringerne, og det er en... det er ikke en forklaring, der sådan er udbredt videnskabelig enighed om passer, så det er med det forbehold. Men det er jo sådan, at omega-3 fedtsyre, som der findes i fisk blandt andet, ikke, hvor det er i form af EPA og DHA, det kan fås også fra sådan noget som natlysolie, hvor det er alfa-linolensyre. Så omega-3 fedtsyrene findes i en kæde af aminosyre, som der bliver i kroppen kan blive omdannet fra den ene til den anden, til den tredje, til den fjerde, til den femte og den sjette, og de femte og sjette, det er EPA og DHA, altså det, der er i fiskeolie. Og det er dem, som vi lettest kan bruge til noget. Og det, som vi bruger dem til, det er til at danne en række signalstoffer, tromboxaner, leukotriener og prostaglandiner, som gør alt muligt shit. Altså, de er virkelig involveret i alt, hvad man kan forestille sig stort set. Nogle af dem, de er proinflammatoriske, nogle af dem, de er antiinflammatoriske, og de gør noget alle mulige mærkelige steder. Knogler, insulinfølsomhed, neurogenese, nervedannelsesting og alt muligt mærkeligt involveret i. Og der er ret mange af dem. Altså, jeg tror, der findes, jeg ved ikke, 50, måske 100 produkter i alt fra DHA og EPA. Okay. Der er virkelig mange. Tilsvarende har vi så de her omega-6-fedtsyre, hvor det er det samme, at man har sådan en kæde, hvor det, altså man, eller man har, du ved, et trin, hvor det bliver omdannet til nogle forskellige ting, ja. Hvor de, nogle af de her forskellige omega-6-fedtsyre, de bliver også brugt til at danne nogle parallelle signalstoffer, også prostaglandiner, tromboxaner og leukotriner. Men de klassificeres overvejende som værende mere proinflammatoriske. Og der er så det her forhold, at generelt set, at den her stivelsesholdige kost, vi har, altså hvor vi får meget, mange kornprodukter, der vil ofte være flere omega-6-fedtsyre i dem. Okay. Og mange af de her vegetabilske olier, de har også et højere indhold af omega-6-fedtsyre. Så nogle af, der er ligesom den her forklaringsmodel på livsstilssygdommene, som man ser i den vestlige verden, det er, at balancen mellem omega-3 og omega-6, den har tippet. Og grunden til, altså og rationalet mellem, og grunden til, at man taler om dem sammen på den måde, det er, at de her enzymer, man skal bruge til at konvertere dem fra trin 1 til, 3, til 2, til 3, til 4, til 5, til 6, det er det samme enzym, man skal bruge til at konvertere fra trin 1 til 2, og okay. fra omega-3 og omega-6 fedtsyrene. Mm-hmm. Så grunden til, at man taler om det sammen, det er, fordi man regner ligesom, eller dem, der tror på den teori, de tror på den, fordi de mener, at det udkonkurrerer de enzymer, man skal bruge til at konvertere det. Så hvis du indtager for meget omega-6, så stjæler omega-6 alle de der enzymer, og så kan man ikke omdanne omega-3 til EPA og DHA effektivt. Giver det mening? Ja, ja. Så man udkonkurrerer ligesom hinanden på en eller anden måde. Det er det, der ligesom er tesen bag, at der skulle være det her issue. Okay. Og om det passer, det er svært at blive klog på. Altså det er et synspunkt, som der findes ernæringsvidenskabsfolk, der har. Ja. Og der er også en del folk, der ikke er enige i det. Det tyder på, at det nok er godt for mennesker at indtage mere omega-6. Omega-3. End 6? Nå, men bare for sig selv. Nå, bare, ja, okay. Men spørgsmålet er så, har deres indbyrdes forhold i virkeligheden noget med hinanden at gøre? Ja. Eller er det bare, fordi vi får for lidt omega-3? Mm. Altså, det kan godt være sådan lidt svært at vide i virkeligheden. Så det er sådan, jeg forstår godt argumentet. Jeg kan også godt se, at det har sine meritter, men det er bare ikke alle ting, der tyder på, at det passer. Og det, så det er sådan, det er kompliceret. Ja. Og nogle af de her planteolier, nu skal vi se engang, jeg kopierede nogle af dem. Jeg har nogle kommentarer, det står i mit meget lange dokument her. Jeg tror for eksempel sådan noget som, mit dokument her, det er dumt. Nå, nu kokser mit dokument, jeg har mine noter i. Fuck det. Nogle af de planteolier, som det er fornuftigt at indtage i den her sammenhæng, det er vel stadigvæk sådan som olivenolie. Rapsolie er knap så godt, og... Så er der sådan noget som solsikkeolie. Ja, det er det, ja. Det er ikke så godt. Er det, det er det, jeg bruger. Ja, det vil nok være noget af det, der var, sådan, var mindre heldigt i den sammenhæng. Okay. Men altså, spørgsmålet er igen, hvor stor en impact det der har. Ikke? Og det er sådan, det vitterligt et af de spørgsmål, hvor at på trods af, at jeg har læst virkelig meget om det der, så synes jeg, det er svært at finde ud af, hvad der er op og ned i det. Ja. Og det igen, i anførselstegn, woke synspunkt, det er at synes, at de der planteolier, seed oils, at det er noget skidt simpelthen. Okay, men så er jeg ikke særlig woke på det område der. Nej, og det er nok et sted, hvor jeg ikke helt tilslutter mig, sådan, hvad kan man sige, det er meget progressivt standpunkt. Ja. For tvivl ikke, olivenolie, det skulle være... Ja, men det er ikke smagsneutralt. Nej, det er det nemlig ikke. Jeg synes faktisk næsten, kan det passe, vi allerede omkring det hele nu? Der var egentlig noget, som jeg havde tænkt, jeg ville komme med en kommentar i forhold til, om kød er skidt, men jeg kom også sådan, nej, der er ikke nogen grund til at gå ned ad den sti. Jeg synes, leave det no var... path on turn on stone unturned. Nej, men jeg synes bare generelt, at samtalen får en underlig stemning, når du begynder at være bare en lille smule kritisk over for det at spise kød. Ja. Og det er sådan, jeg er hverken for eller imod min... Kæreste er veganer. Jeg er ikke veganer, men jeg vil tro, jeg lever overvejende plantebaseret, men det ikke er nogen andre synspunkter, end at det er, så er det bare nemmere at lave mad for os. Ja. Altså, så det ikke er nogen... Det vil også være ledigt bare at stå med sin store møgbeskidt med distrapølse ved siden af hver gang. Ja, det er rigtigt. Men altså, så det er ikke engang, fordi jeg har de vilde holdninger omkring det, men jeg har de vilde holdninger omkring, at folk skal slappe lidt fucking af i forhold til, hvor religiøs man må være. Men det er jo også, det er jo dybt personligt. Det må man sige. Altså, og det er jo, det, hvad kan man sige, jeg har nogle kødfri dage om ugen, og spiser relativt meget fisk. Altså sådan, jeg kommer aldrig til at kunne holde op med at nyde en bøf en gang imellem. Altså, nu gør jeg det bare ikke så tit, og det er jo sådan set, hvad det er. Men der er jo mange, der har sådan, der, det er jo næsten altid mænd, det falder for brystet, det her, ikke? Jo. Og det er næsten altid også mænd med sådan et borgerligt synspunkt. Eller sådan, det er det med herningslipset. Jo, men jeg tror, at det føles som et meget stort indgreb i den personlige frihed. Mm. Og det kan jeg godt forstå. Altså, så kan man huske på, at det er jo faktisk bare et råd. Ja. Altså, det er jo faktisk bare et råd. Man kan bare være fucking ligeglad. Folk er jo ligeglade med alle mulige andre ting. Jeg kører sgu også for stærkt og sådan noget. Ikke? Altså, værre behøves det ikke være. Der er jo ikke nogen, der... Altså, hvis man ville det her for alvor sådan fra politisk side af, så skulle man jo begynde at skrue relativt hårdt på nogle afgiftsknapper. Og der kan man sige, der er jo masser af, hvor kan man sige, og det kan også godt være, at jeg ved ikke om ramaskriget, eller sådan, det er måske lidt for så dramatisk, men jeg ved ikke om kritikken af at have, altså klimaregulere vores kostadfærd, om den bliver mindre, hvis det ikke er med afgifter, fordi der er vi vant til, at der er afgifter knyttet til klima. Det er jo CO2-afgifter på alt muligt knald. Mm-hmm. Jeg ved det ikke. Jeg tror stadig, at folk de vil fucking mopsede, når man blander sig i deres kødforbrug. Altså, ja. Men jeg tænker, at det må mere have noget at gøre med kultur, end det har noget at gøre med kød i sig selv. Altså, jeg tænker ikke... jeg havde den også lidt, da jeg sådan... Ej, så kan jeg aldrig bestille stegt flæsk mere. Altså, sådan, bare sådan tirsdag aften. Men så kommer jeg til at tænke om... Ja, for det gør du helt vildt tit, Jonas. At det gør du, at spiser det aldrig jo. Så det er jo ikke, det er jo ikke noget tab for mig. Altså stegt flæsk, det er også en af de her ting, der er altid bedre, når man tænker på det, når man får det. Men når man sådan går og glæder sig, sådan, det kunne være godt, ikke? Så når man kommer ned og får det, så er det aldrig så godt. Men nogle gange bliver man overrasket, så får man sådan en bagholdsstegt flæsk, så er det rigtig godt. Bagholdsstegt flæsk. Ja, det er rigtigt. Så det var mere tanke omkring, at jeg har ikke de store holdninger til det sundhedsmæssigt, personligt, men ud fra sådan ideologisk synspunkt om, at der er sådan en eller anden... fødevarer, som er sådan særligt hellig over for kritik, der skal folk bare slappe lidt af. Altså, ja. Men altså, jeg tror, altså, det er jo, altså sidste gang jeg sagde, at der var en politisk slagside i det der med fødevarepræferencer. Det har jeg brugt rigtig lang tid på at diskutere med folk. Mm-hmm. Altså folk bliver sure over, at jeg siger, at det overvejende er borgerlige mænd, der ligesom går op i det med kød. Men rigtig mange af dem, det er det samme, der synes, det er sjovt, at man joker med, at veganere de er medlem af Enhedslisten. Ikke? Altså, på trods af, at det er det så ikke mere, for nu er der veganerpartiet. Åh, det er rigtigt. Åh, jeg bevares. Når man mener, på trods af, det er det rent faktisk undersøgt ret grundigt, man ved, det er en sammenhæng. Ikke? Ja. Altså, det er også undersøgt en lille smule på det med kød, men altså, man, det er bare... Og, hvad kan man sige? Hvis man er borgerlig, så synes man jo, så er man mere modstander af sådan nogle statist-ting. Man kan ikke så godt lide, at ens personlige adfærd, den bliver reguleret af staten. Og det er jo bare sådan, det er. Det er sådan, det er. Og der kan man så sige, at så kan man så diskutere, altså der er jo hele den diskussion, hvor store er klimaproblemerne i virkeligheden. Jeg er personligt den observans, at de er store. Og hvad kan man sige, nogle af de der Lars Bøjer og sådan, de bare alliancetyper og nye borgerlige, de mener jo ikke, at de er særlig store, og det finder mennesker nok ud af. Og det er personligt ikke så tilbøjeligt til at tro på. Og jeg synes, det er et farligt bet at tage. Jeg skulle et sted hen med den her ting, og så har jeg tabt sporet. Det var satans. At hvis man grundlæggende bare har den observans, at man ikke bryder sig om, at ens adfærd skal reguleres af et fællesskab, altså sådan er det meget let at havne på det synspunkt. Ikke? Og det er dem, der sådan er meget økonomisk liberal orienteret, der er det grundlæggende problem, at man tror på, at den her den rationelle agent homo economicus, at han, hun, den, det, høn, ligesom, at man får noget feedback fra sin adfærd, og så regulerer man sin adfærd igennem. Altså, det er klart, det er fri markedskraft, og problemet er bare, hvis der er for stor en afkobling imellem effekten af sin adfærd og adfærden, så bliver det svært at se. Ja. Og det er jo det, altså, at den måde at tænke på, altså, at hvis man tror på, at markedskræfterne kan regulere menneskets indflydelse på klimaet, så tager man fejl, fordi effekten er så forsinket, at det er vores børn, der får regningen, eller det er vores forældres regning, vi er i gang med at betale. Ikke? Jo. Og nu er der alt for mange sådan vested interests, der ligesom har sat sig fast på, altså kapitalismen gør sit arbejde, og den driver os derhen, den gør, ikke? Så jeg tror grundlæggende, at den eneste måde fremadrettet kommer til at være... Atomkraft. Nå, altså, vi er nødt til at leve med, at det fortsætter, fordi alle abonnerer på kapitalismen. Vi vil have vores fucking Audi og fladskærmstv, ikke? Mm-hmm. Og det er den vej, det kører. Man får ikke folk til at opgive det. Så det må man ligesom indstille sig på. Så lige meget om, hvor stor en idiot man måtte synes, at et Liberal Alliance og Ny Borgerlig måtte være, det synes jeg ikke for den, men det ved jeg, at det er mange, der er ude, der synes, ikke? Så man nok nødt til at indstille sig på, at vores forbrug, det kommer til at blive ved med at stige, fordi at money talks, og vi grundlæggende indstiller os på den her kapitalistiske altså sådan samfundsmodel. Jo, og så har vi jo en tredje verden, som stiger i... eksponentielt. Altså ja, og vi har et land som Indien, så hvor deres økonomiske situation bare forbedres dag for dag for dag, og de vil også gerne på et tidspunkt have nogle af alle de fødevarer, som... Audierne, det vil de jo på et eller andet tidspunkt, og de vil også gerne have kød, sikkert. Ja. Altså, men der kan man sige, Indien er måske så... Man regner med, at kosten udgør... Hvis man tænker om CO2-belastning, ikke, så er det mellem 10-20%. Okay. Det fylder af vores samlede forbrug. Det har jeg et indtryk af, at det er meget for en enkelt post, ikke? Jeg har hørt, at flytrafik er sådan noget 3-4%. Jeg kaster bare et tal ud. Det tror jeg, det lyder rigtigt. Ja. Det lyder rigtigt. Men sådan noget som personlig transport, bil og sådan noget, fylder mere. Ikke? Altså sådan, okay. Så det er jo også sådan lidt... Men Indien er heldig på den måde, de har jo en ret rig tradition. Altså, så kan man måske reducere de der 10-20%. Jeg tror, at 10-15% er nok et bedre tal, ikke? Men mm-hmm. Man kan måske reducere det til halvdelen, ikke? Ved at gå full weekend. Altså, der er stadigvæk lang vej hjem. Altså, mennesker har bare forbrug, og forbrug koster noget. Yeah. Fucking IKEA-møbler og cykler fra Italien. dit klimasvin. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg sidder her i en helt nyt New Line Halo-tøj og kører på italienske cykler. Ja. Jeg er en af de heldige i verden. Det er vi på mange måder. Ja. Meget privilegeret. Ja. Men hvorom alting er, vi har fået ny kostråd, og nu klima er en del af det. Men husk nu på, før man bliver alt for mopset, at man kan bare vælge at være fucking ligeglad. Ja. Man behøver så ikke vælge sin galde ud over hele verden. Hvis politisk man vil gøre noget, så vil man nok gøre det med afgifter for alvor. Altså, husk det gode humør. Ja, det tror jeg, vil sige. Altså, og i virkeligheden, fra sådan en helt personlig perspektiv, altså, jævnfører det der med størrelsesordner. Altså, mm-hmm. Det er meget få ting, vi ved. Jeg kunne godt tænke mig, at man havde sundhedsråd i stedet for. Ja. Altså, der er nogle, altså sådan så, ligesom man virkelig kan hamre igennem de relativt få ting, man kan gøre for vores sundhed, og man får folk til at fokusere på det. Sundhedsråd i stedet for, eller bare også? At man havde færre ernæringsråd, mm-hmm. og man måske havde nogle råd om fysisk aktivitet, ja. Var implementeret bedre, og var forankret i noget lovgivning, altså med, med krav om aktivitet i skolen og sådan noget. Ja. Men det er bare, fordi det er en lille smule fascist. Jeg tror sgu, det var det. Det var det. Jamen altså, god jul og godt nytår. Fuck, jeg har ikke engang købt gaver endnu. Nej, for helvede. Jeg er lige blevet 29. Nå, er du det? Ja, det er ikke så længe siden. Nej, men tillykke med det. Jamen tak. Ja. Det er ikke særlig skarpt, Johan. Nej, men jeg synes faktisk, den er... Jeg tror, at den der følelse, folk siger, de havde, da de fyldte 40, den der, hvor det er sådan, okay, jeg er virkelig voksen nu. Den tror jeg altså allerede, jeg får ved 30. Jeg kan godt mærke, jeg synes, det er ved at være stramt nu. Kan du høre Johnny Hefti for dig? De siger, 30'erne er de nye 20. Ja, det er rigtigt. Men han er også ham, der siger, Danmarks bedste rapper over 40. Ja. Jeg tror, det vil jeg lade være vores sidste ord. Ja. Tak fordi, at du ville være med endnu en gang, Jonas. Selv tak. Var det ikke det? Jo, vi snakkes ved. Ja, er det vildt. I lige måde. Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame det inden for andersnedergaard.dk eller vores host Spreaker, og du kan podcasten for alle de store podcasttjenester. Jeg vil gerne sige endnu en gang, at de gamle afsnit fra 24-7-tiden, de ligger på Podimo og 24-7-appen i et separat Fitness MK-feed, hvor de altså kan findes. Og de er ikke bag betalingsvæg, ikke på Podimo i hvert fald. Jeg ved ikke med 24-7-appen. Man kan logge ind gennem sin Facebook-konto, og så kan man høre dem. Programmet er produceret af producer Jonas, der sidder lige her, Jonas Pedersen, og man kan skrive ind til os på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram.